I bardzo dobrze. MaxiLuten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety MaxiLuten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu MaxiLuten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 28 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polskę, Litwę i Ukrainę łączą więzi nie tylko polityczne, mówił w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Pierwszych 14 amerykańskich czołgów Abrams jest już w Polsce. W Unii rozmowy o sankcjach wymierzonych w Białoruś po tym, jak przenieśli się tam wagnerowcy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polskę, Litwę i Ukrainę łączą więzi nie tylko polityczne, lecz także biznesowe oraz najważniejsze w tej chwili wspieranie Kijowa w walce z rosyjską agresją. Podczas obchodów Dnia Konstytucji w Kijowie Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Święta Ukrainy. Po przyjacielsku uścisnąć pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wszystkich naszych sąsiadów, braci Ukraińców w związku ze świętem Konstytucji. 27. rocznicą uchwalenia przez Radę Najwyższą Konstytucji w 1996 roku. Stąd nasza obecność dzisiaj tutaj z panem prezydentem Gitanasem Nausedą jako przyjaciół sąsiadów Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że wolny handel płodami rolnymi przez granicę z Ukrainą uda się przywrócić najszybciej, jak to możliwe. Pytany przez dziennikarzy o kwestię importu ukraińskiego zboża, polski prezydent podkreślił, że najpierw pewne kwestie muszą zostać jednak uporządkowane, a to wymaga czasu. Ten czas po prostu jest potrzebny po to też, aby uniknąć pewnych zjawisk, które mają bardzo negatywny impact gospodarczy i społeczny. Stąd była konieczność wprowadzenia tych ograniczeń, ale tak jak powiedziałem, no liczę na to, że one będą mogły zostać w jak najszybszym terminie zdjęte. Prezydenci omawiają w Kijowie program szczytu NATO, proces negocjacji Ukrainy w sprawie jej członkostwa w Unii oraz kwestie unijnej pomocy dla tego kraju. Pierwszych 14 czołgów Abrams jest już w Polsce. Maszyny zostały wyładowane po południu w porcie w Szczecinie, skąd zostaną przetransportowane najpierw do centrum Abrams w Biedrusku, a później do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w oficjalnym przyjęciu czołgów, powiedział, że Abramsy szybko trafią do użytku dzięki sprawnemu przeszkoleniu pierwszych załóg z obsługi tego uzbrojenia. Rozmawiałem z naszymi czołgistami, którzy już zakończyli szkolenie na czołgach Abrams, a zakończyli takie szkolenie dlatego, że razem z US Army zorganizowaliśmy Akademię Abrams i nasze załogi z pierwszej warszawskiej brygady pancernej wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. Szef MON dodał, że jeszcze w tym roku do Polski trafi kolejna kompania czołgów, a w 2024 na wyposażeniu naszej armii znajdzie się następny batalion. Przeniesienie się wagnerowców na Białoruś powinno przyspieszyć nałożenie kolejnych unijnych sankcji na reżim w Mińsku, komentują w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia dyplomaci z kilku krajów wspólnoty. Ta sprawa, jak usłyszała Beata Płomecka, pojawi się na rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie w Brukseli. Musimy pozostać czujni, bo rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera na Białorusi to potencjalne zagrożenie dla państw Unii z Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział mi jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Zdaniem drugiego z moich rozmówców, prace nad sankcjami na Białoruś, które utknęły w miejscu, muszą być teraz przyspieszone. Od dłuższego czasu na zaostrzenie restrykcji wobec reżimu w Mińsku naciskają Polska i Litwa. Te starania blokuje jednak grupa krajów na czele z Portugalią, która chce wyłączenia z dotychczasowych sankcji białoruskiej soli potasowej i tłumaczy to troską o bezpieczeństwo żywnościowe i mówi, że brakuje nawozów sztucznych w Afryce. Wszystkie te argumenty są niedorzeczne i zostały już dawno obalone, powiedział mi jeden z dyplomatów. Drugi z moich rozmówców zwrócił uwagę, że na złagodzeniu sankcji skorzysta wyłącznie białoruski reżim, rodzina i znajomi Łukaszenki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najnowsze sondaże opinii społecznej wskazują, że 60% obywateli Mołdawii chce wstąpienia kraju do Unii. Jednocześnie prawie połowa chce wyjścia kraju zagrożonego rosyjską agresją ze wspólnoty niepodległych państw. Europejski kierunek Mołdawii to oficjalny plan władz tego kraju od kilku lat. W zeszłym roku to państwo razem z Ukrainą uzyskało status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Najnowsze badania opinii społecznej opublikowane przez Instytut Watchdog wskazują, że kierunek ten jest wspierany przez społeczeństwo najbiedniejszego kraju kontynentu. Prawie dokładnie 60% Mołdawian chce przystąpienia państwa do Unii Europejskiej. Jednocześnie 46% respondentów chciałoby wystąpienia Mołdawii ze wspólnoty niepodległych krajów zdominowanej przez putinowską Rosję. Coraz więcej osób popiera wejście Mołdawii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć nadal jest to niecałe 35% społeczeństwa. Inny wskaźnik pokazuje jednak, że będzie się to zmieniać. Prawie połowa obywateli kraju uważa, że przyjęty w połowie lat 90. XX wieku status neutralności nie daje gwarancji bezpieczeństwa w obecnej sytuacji geopolitycznej. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską, ale też sporo miejsc, w których pogoda bardzo słoneczna, tak jak u nas teraz na Myśliwieckiej. Wieczorem, zwłaszcza na północy i Podkarpaciu, rozpogodzenia, a do tego czasu można napotkać i przelotne opady deszczu, i miejscami nawet burze. Temperatura od 18 do 22 stopni w nocy, miejscami na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. Jutro też trochę chmur i po południu na wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie mogą też zdarzyć się burze. Temperatura od 20 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum, a więc cieplej niż dziś. Wiatr słaby, chwilami porywisty, zwłaszcza w burzach. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. W tym składzie jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Can use piosenki Sugar Ray. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś Kijów. Oczywiście wizyta niezapowiedziana. To jego piąta wizyta od rozpoczęcia wojny. Rozmowy z prezydentem Wołodymirem Załęskim odbywające się w ramach Trójkąta Lubelskiego, czyli Polska, Litwa, Ukraina, dotyczyły aktualnej sytuacji na froncie, groźby rosyjskiego zamachu na zaporowską elektrownię atomową oraz przygotowań do lipcowego szczytu NATO. Andrzej Duda podkreślił na konferencji prasowej, że bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym wspólnym interesie. Mamy nadzieję, że będzie możliwe zakończenie tej wojny w taki sposób, że Ukraina przywróci światu prymat prawa międzynarodowego poprzez właśnie wyzwolenie wszystkich terenów międzynarodowo uznanych jako terytoria Ukrainy i wypchnięcie okupantów z tych terenów, wypchnięcie z tych terenów rosyjskiej armii. W tym wszystkim w sposób zdecydowany Ukrainę wspieramy, także będąc tutaj dzisiaj w Dniu Konstytucji Ukrainy razem z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim w Kijowie. To jest bardzo ważny dla Ukrainy dzień, Dzień Konstytucji, czyli coś, co podkreśla suwerenność, odrębność Ukrainy. Mówi Jadwiga Rogoża, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Tutaj ważna jest obecność prezydenta Polski i prezydenta Litwy, czyli takich dwóch najwierniejszych sojuszników Ukrainy dzisiaj, no ale też to jest takie odniesienie do historycznej bliskości Polski, Ukrainy, Litwy, czegoś, co podkreśla europejski wymiar historii Ukrainy. Wizyta prezydenta Polski oraz Litwy w Dzień Konstytucji Ukrainy do Kijowa jest wyraźnym sygnalem, że nasza część Europy, mówię tutaj o Europie Wschodniej, Centralnej, zdecydowanie chce, żeby Ukraina już na najbliższym posiedzeniu szczytu NATO w Wilnie dostała konkretną propozycję. Eugeniusz Biłonoszko, ekspert do spraw Ukrainy, Akademia Wschodnia w Warszawie. Propozycja dołączenia i to w trybie tego dołączenia, które ma miejsce w stosunku do Szwecji i do Finlandii. Dzisiaj staramy się z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, aby te postanowienia szczytu NATO, które zapadną w sposób klarowny tą perspektywę członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim dla Ukrainy wskazały. Prowadzimy w tych sprawach rozmowy z naszymi sojusznikami. Ta wizyta przede wszystkim miała wymiar obronny, ale tak naprawdę chodziło o wsparcie tego dążenia Ukrainy na drodze do NATO. Mówi Maria Piechowska, ekspert do spraw wschodu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Polska, zresztą Litwa też, jest jednym z największych orędowników tego, żeby Ukraina została członkiem NATO. Zbliża się szczyt w Wilnie, szczyt NATO. Prawdopodobnie Ukraina nie otrzyma tam wprost perspektywy członkostwa, ale chodzi o to, że przynajmniej usłyszała to, że ta droga jest i w momencie, w którym zakończy się wojna, to ona będzie tym członkiem. Również chciałbym podkreślić, że ta wizyta to jest kolejne przypomnienie o działającym międzynarodowym formacie Trójkąta Lublińskiego i tym, że ten poziom aktywności Polski za granicą na odcinku ukraińskim i międzynarodowym w naszej części Europy jest bardzo ważny i ciągle jest aktualny. Trójkąt Lubelski jest takim formatem bliskiej współpracy Polski, Litwy i Ukrainy i on też obejmuje szereg zagadnień właśnie w kwestii bezpieczeństwa, ale też na przykład kwestie takie jak budowa wspólnej infrastruktury drogowej, czyli budowa różnego rodzaju połączeń w tym regionie. Przypomnijmy, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie związana jest również z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w stworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Amen. wszędzie ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie, nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieśli ręce. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This town is cold now, I think it's sick of us. It's time to make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make one last appeal for the life I live. Stop and stare, I think I'm moving, but I go nowhere. Yeah, I know that everyone gets scared, but I become what I can't be. Oh, stop and stare, you start to wonder why you're here, not there. And you give anything to get what's fair, but fair at what you really need. Oh, can you see what I see? They're trying to come back, all my senses push and tie the weight back. So One Republic w audycji. audycji popołudniowej. 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, jest przełom w największej aferze motoryzacyjnej XXI wieku. Być może Państwo pamiętają. Były szef Audi i kilku wysokiej rangi menedżerów Volkswagena przyznało się do oszustwa w związku z aferą, tak zwaną aferą Dieselgate, i za okłamywanie setek tysięcy konsumentów dostali wyroki. W zawieszeniu. O aferze trwającej nieprzerwanie od 2015 roku opowie Państwu Józef Niewiarowski. Czy rozpoznają Państwo ten dźwięk? To silnik diesla, popularny w Europie, ale nielubiany przez Amerykanów. Jest głośny i wydziela dużo spalin. To miało się zmienić, kiedy największy koncern motoryzacyjny na świecie wprowadził na rynek nowy produkt. How do you like my new car? Isn't diesel dirty? Oh, say it's beautiful, for Christ's sake. Oh, that used to be dirty. This is 2015. No. Diesel był brudny, ale mamy 2015 rok, mówi jedna z bohaterek filmu promocyjnego. Niedługo po publikacji reklamy władze USA doszukały się manipulacji związanej z nowymi silnikami Volkswagena. W samochodach wyposażonych w silniki diesla, produkowanych w latach 2008-2015, znalazło się niedozwolone oprogramowanie. Mecenas Konrad Kacprzak ze Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG. I to oprogramowanie wyłapuje moment, w którym pojazd jest poddawany badaniom homologacyjnym na hamowni i wtedy wprowadza samochód w tryb działania inny niż jest to tryb, który funkcjonuje na drogach. Ten tryb powoduje, że ten samochód spełnia normy dotyczące emisji spalin, przede wszystkim chodzi tutaj o tlenki azotu, tak zwane NOX-y, a na drodze tryb drogowy powoduje, że ta emisja jest wyższa, kilkukrotnie nawet przekraczająca dopuszczalne w Europie czy w Stanach Zjednoczonych normy emisji. Od 2015 roku na Volkswagena posypały się pozwy niemal z każdego kraju. Po USA, które nałożyło na spółkę karę o wysokości 15 miliardów dolarów, w 2020 roku przyszedł czas na Polskę. Przeanalizowaliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Mówił ówczesny prezes UOKiK-u Marek Niechciała. Dlatego możemy stwierdzić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożyć karę finansową. UOKiK jest trzecim organem w Europie, który zamierza wydać decyzję w tej sprawie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę karę o wysokości ponad 120 milionów złotych. Teraz przyszedł czas na rozliczenie odpowiedzialnych za aferę osób. Alle drei Angeklagten wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Rzecznik monachijskiego sądu, w którym od 2,5 roku toczyło się postępowanie w sprawie Dieselgate. Wszyscy trzej oskarżeni przyjęli wyrok w zawieszeniu od roku do 9 miesięcy oraz 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nałożyliśmy nakazy kuratorskie, pouczenie oraz kary. Jedna 500 tysięcy, druga 400 tysięcy euro. Były prezes Audi dostał karę o wysokości ponad miliona euro. Dla polskich pokrzywdzonych to dobra wiadomość. Uznanie, że ten czyn jest przestępstwem już przez sąd, świadczy też o dużo dłuższych terminach przedawnienia, jakie przysługują poszkodowanym właścicielom. W Polsce ten termin przedawnienia wynosić może nawet 20 lat. Zatem na pewno nie jest to koniec afery, ale spółka, która na oszustwie chciała zyskać, straciła już miliardy dolarów. A ta wartość będzie tylko rosnąć. No to teraz ręka do góry, kto jeździł takim oszukanym dieslem. Albo może powinienem zapytać, kto nie jeździł. No to też ręka do góry. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. I was gone.

Banasiowi sprywatyzowanie tej instytucji. W ten sposób polityk odpowiedział na słowa prezesa NIK, zdaniem którego Izba napotyka w swojej działalności na liczne przeszkody, a ponadto nasila się proces ograniczania jej uprawnień. Rzecznik PiS zaznaczył, że NIK ma swoją ustawę i powinna poruszać się w granicach prawa. Rafał Bochenek skrytykował też Mariana Banasia za to, jak mówił, brak współpracy z marszałek Sejmu przy powoływaniu członków kolegium NIK. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Tak jest i zapraszam. Zaczynamy od skoków narciarskich, bo to właśnie ich czas na Igrzyskach Europejskich. Konkurs w Zakopanem może stać pod znakiem zapytania. Figla płatam na razie pogoda, przez którą odwołano serię próbną. Na miejscu jest Kuba Niziński. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak teraz wygląda sytuacja? Konkurs zagrożony, czy będziemy skakać? Wieje i to jest teraz ta zła informacja. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, a ja tylko przypomnę, że konkurs skoków narciarskich tutaj na średniej Krokwi to jest jeden z dwóch konkursów męskich, bo jeszcze jutro miksty, wczoraj panie skakały. Mamy pięciu Polaków w stawce. Oni dzisiaj skakali w treningu. Najlepszy był Daniel Czofenik, ten młody Austriak. No może już nie taki młody, ale jednak Austriak, który ostatnio robi furorę, ale też bardzo wysoko dwóch Polaków. Piotr Żyła trzeci, Dawid Kubacki na miejscu czwartym. W konkursie jeszcze zobaczymy trzech biało-czerwonych. Aleksander Zniszczą na treningu był 22, Kamil Stok 27 i jeszcze na Igrzyskach Europejskich będzie Kacper Juroszek. Ja przypomnę, że to jest taki początkowy etap, jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu letniego, a później zimowego, ale nasi mówią, że mimo, że to są przygotowania, to dzisiaj będą się starać tutaj powalczyć o medale. Oczywiście, o ile pogoda pozwoli, konkurs powinien się rozpocząć 4 minuty temu. Teraz siatkówka. Polki przegrały 2-3 z Amerykankami i straciły prowadzenie w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone decydującą partię przegrały 14-16. W sobotę porażkę również ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów ponieśli nasi siatkarze, a o sile amerykańskiej siatkówki mówi były reprezentant kraju Zbigniew Bartman. Z 14 Amerykanek, które wystąpiły, a raczej były w składzie na mecz z Polkami, aż 11 w ubiegłorocznym sezonie występowało w Lidze Włoskiej, która jest jedną z najsilniejszych lig na świecie. To jest bezpośrednia przyczyna, skąd ta siła tych reprezentacji amerykańskich, męskich i żeńskich się bierze. U panów też wszyscy reprezentanci, którzy są w tej kluczowej 14, grają w najlepszych klubach w Europie. Dziś w nocy Polki czeka mecz z Włoszkami. Spotkanie rozpocznie się o 5 nad ranem. I na koniec jeszcze dobre wieści. Wrocław będzie gospodarzem finału Piłkarskiej Ligi Konferencji w 2025 roku. Do tej pory w Polsce dwukrotnie odbyły się finałowe spotkania Ligi Europy. W 2015 roku decydujący mecz rozegrano na Stadionie Narodowym w Warszawie, a 6 lat później gospodarzem był Gdańsk. Deszczowe chmury wypadują się i pomału, naprawdę bardzo pomału przemieszczają się na południe. Stąd taka kratka w pogodzie, że raz słońce, raz chmury, raz deszcz, a nawet burza możliwa dzisiaj właściwie w całym kraju. Temperatura od 18 do 22 stopni, wieje słabo, chwilami porwiście, zwłaszcza w burzach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 18. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may thank you. time when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may not be this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, tak nazywa się ten zespół. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 20 minut dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, na greckiej wyspie Kos trwa śledztwo w sprawie zamordowania Polki, 27-letniej wrocławianki Anastazji. Wczoraj sąd przesłuchał podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Podejrzanym jest 32-letni emigrant z Bangladeszu, który od 11 lat mieszka na wyspie Kos. Na wyspie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Najprawdopodobniej było to ostatnie przesłuchanie podejrzanego przez sąd na wyspie Kos, czyli w miejscu popełnienia zbrodni. Sąd przepytywał podejrzanego emigranta z Bangladeszu przez co najmniej 3 godziny. W tym czasie mężczyzna potwierdził swoje wcześniejsze oświadczenie, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grecka prokuratura postawiła mu zarzuty zgwałcenia i zamordowania obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej. Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca. Ciało odnaleziono 18 czerwca. Zaginionej poszukiwani niemal przez tydzień policjanci, krewni, którzy przyjechali z Polski i mieszkańcy wyspy, w tym Polacy. Potwierdza zaangażowanie społeczności wyspy w wyjaśnienie okoliczności tragedii burmistrz Kos Nikitaras Teodosis. Byliśmy bardzo zszokowani, wręcz przerażeni tym, co się stało. Jednak dzięki służbom policyjnym sprawa została szybko rozwiązana. Czy mieszkańcy i administracja jakoś pomagali policji w odnalezieniu Anastazji? A po tej pierwszej stygmy energopisamy olo. Urząd miasta i także mieszkańcy Kosu pomagali. Od pierwszej chwili wszyscy byli bardzo zorganizowani i starali się pomóc. Szukaliśmy Anastazji tak, jakby była naszą córką, naszą siostrą. Gdy mieszkańcy Kos dowiedzieli się, że podejrzanym o zabójstwo jest emigrant, wrócili pamięcią do wydarzeń z lat 2015-2016, gdy wyspę zalała fala uchodźców. Kilkanaście tysięcy osób z Syrii, Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu koczowało na ulicach i plażach. Baliśmy się wtedy, wspominają mieszkańcy wyspy. Burmistrz Nikitaras Teodosis tłumaczy polskiemu radiu, że najgorsze już minęło, a teraz administracja wyspy podejmuje działania na rzecz asymilacji przybyszów z krajów odrębnych kulturowo. W 2015 roku było na pewno bardzo trudno, ponieważ nie byliśmy przygotowani na tak wielki napływ. Jesteśmy bardzo małą wyspą, ale później z biegiem lat to się wszystko jakoś ustatkowało, prawda? Bo wszyscy w Europie się podzielili uchodźcami. No i w tej chwili jest naprawdę spokojnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o uchodźców, to jest problem całej Europy, ale jakoś sobie radzimy. Czy ci migranci, oni się zasymilowali ze społeczeństwem, czy wciąż jest im trudno? Na płody i metanastes. Z tego, co mi wiadomo, większość z uchodźców przybywających na KOS stara się o papiery, żeby wyjechać dalej do Europy, do innych krajów Europy, nie tylko do kontynentalnej Grecji. Osoby, które zostają tutaj, starają się, my też się staramy zorganizować im pracę, szkołę. Greccy dziennikarze, relacjonujący przebieg śledztwa, powiedzieli polskiemu radiu, że podejrzany ma trafić na czas przygotowywania aktu oskarżenia do aresztu w innej części Grecji. W ocenie greckich dziennikarzy prawdopodobieństwo, że rząd w Atenach zgodzi się, aby Anglijczyk był sądzony w Polsce, jest niskie. Relacja Macieja Strzemskiego, dziękuję bardzo. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16,5 minuty, 18. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 18. W studiu jest już Bartłomiej Graczak, jego gość też gotowy, a zatem zapraszamy na... Piątkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko, a dziś z nami Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, dokumentalista, a także korespondent wojenny z Ukrainy. Kłaniamy się, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent Duda, a także prezydent Litwy dziś w Kijowie w Dzień Konstytucji Ukrainy. Jak ważny jest to gest? Myślę, że ta wizyta ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, oczywiście symboliczne, ponieważ ma miejsce w trakcie ukraińskiego Święta Konstytucji, ale ma ono również bardzo ważne praktyczne znaczenie związane ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. To bez wątpienia będzie najważniejszy szczyt w ostatnich latach, a być może nawet w ostatnich dekadach. To będzie również szczyt, na którym zostaną podjęte decyzje związane z wyznaczeniem pewnego rodzaju mapy drogowej dla Ukrainy, dla jej członkostwa w NATO. W tym momencie niestety wydaje się, że w trakcie tego spotkania państw Paktu Północnoatlantyckiego nie zostanie wystosowane oficjalne zaproszenie dla Kijowa do przystąpienia do paktu, przynajmniej w takim tonie wypowiadał się chociażby sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Tym niemniej tutaj przede wszystkim Warszawa, ale też państwa bałtyckie i szerzej państwa Europy Środkowej, wschodniej flanki NATO, zabiegają o to, żeby wyznaczyć pewnego rodzaju bardzo właśnie jasną mapę drogową, która doprowadzi Ukrainę do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Ja myślę, że to jest absolutnie kluczowe. Niestety wcześniej już okazywało się, że kiedy takich decyzji nie podejmowano, to zachęcało Rosję do bardzo agresywnych działań. Przypomnijmy chociażby, kiedy w roku 2008 na szczycie w Bukareszcie nie zaproponowano członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim Gruzji. Wkrótce Rosja zdecydowała się na inwazję na ten kraj, traktując taki właśnie brak pewnego rodzaju zdecydowania jako zielone światło do tego, żeby wtedy napaść na Tbilisi. Dzisiaj miejmy nadzieję, że nasi zachodni partnerzy, nauczeni tragiczną historią tego, co wydarzyło się w ciągu minionego półtora roku, a szerzej co dzieje się na Ukrainie od roku 2014, jednak złożą pewnego rodzaju jasną deklarację. Myślę, że tutaj wielką rolę w tych negocjacjach odgrywa Polska i stąd też dzisiejsza wizyta. Tak, dzisiaj Andrzeja Duda apelował prezydent Andrzej Duda wraz z litewskim prezydentem, ale Andrzej Duda mówił także o tym, że rozmieszczenie grupy Wagnera oraz rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi zmienia w istocie architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie. Jak duże, pańskim zdaniem, są to teraz zagrożenia, jeśli chodzi o włączenie się, właściwie nie włączenie się, ale jeszcze większe uczestnictwo Białorusi w tym konflikcie, w tej wojnie? Na chwilę obecną ja nie podejmuję się dokonywać takiej ścisłej analizy tego, czy Ukraina czy Białoruś zdecyduje się na bezpośrednie zaangażowanie na Ukrainie, ponieważ takie obawy pojawiają się właściwie od 24 lutego ubiegłego roku. Rzeczywiście pojawienie się Wagnerowców na Białorusi stwarza możliwość, że potencjalnie mogliby oni zaatakować ponownie chociażby Kijów, czy próbować uderzać na innych odcinkach białorusko-ukraińskiej granicy, chociażby na zachodnią Ukrainę, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że takie ryzyko przynajmniej teraz, latem i jesienią, jest minimalne, ponieważ pamiętajmy, że tam znajdują się bagna. To są tereny podmokłe, których przebycie przez jednostki wojskowe, w szczególności ciężki sprzęt, po prostu teraz jest praktycznie niewykonalne. Natomiast nie można wykluczyć różnego rodzaju prowokacji na granicy. Nie można również wykluczyć tego, że do jakichś tego typu prowokacji Białoruś może się posunąć na granicy z Polską. I to również właśnie przed wspomnianym szczytem NATO. Stąd też tak ważne jest, że nasza granica jest dobrze chroniona, że powstał mur, który nas zabezpiecza przed potencjalnym kolejnym atakiem z wykorzystaniem migrantów. Co do rozmieszczenia dyslokacji broni nuklearnej, no to rzeczywiście to jest wydarzenie bez precedensu w ciągu ostatnich dekad, czy w świecie postzimnowojennym. Przypomnijmy, że kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, broń nuklearna została wycofana z państw, nowo powstałych państw, które odzyskały niepodległość i przekazana Rosji. Zresztą również wtedy wycofano przecież broń nuklearną z Ukrainy. I tutaj myślę, że też warto podkreślić, że na mocy tak zwanego memorandum budapesztańskiego Kijów zrzekał się broni nuklearnej, a za to Rosja oraz państwa zachodnie gwarantowały integralność terytorialną i nienaruszalność granic Ukrainy. Okazało się, że nie niestety to memorandum nie było wiele więcej warte niż papier, na którym je spisano. Teraz niejako Rosja cofa ten zegar dziejów, właśnie przekazuje wojnę nuklearną. To jest cały czas jest ten straszak. Panie redaktorze, dopytam o Kramatorsk. Została zaatakowana restauracja, w której spotykali się dziennikarze, wolontariusze, także wojskowi, jedna z najbardziej popularnych w Kramatorsku i z tego co wiem, pan również tam jadał dość często. Jakie myśli się dzisiaj w głowie pojawiają? Nie ukrywam, że ja byłem wstrząśnięty, kiedy wczoraj wieczorem dowiedziałem się o tym ataku rakietowym. Rzeczywiście ja wspólnie z moimi kolegami z ekipy telewizji polskiej bywaliśmy w tej restauracji i to nie tylko w związku z tym, żeby po prostu coś zjeść, ale też dlatego, że to było dosyć popularne miejsce spotkań. Często kiedy umawialiśmy się na wywiady, na rozmowy, to właśnie nasi rozmówcy sami proponowali, żeby spotkać się w tej restauracji, chociaż ja przyznam szczerze, że już będąc tam dosyć często miałem takie myśli razem z kolegami, że to nie jest bezpieczne miejsce, że tutaj rzeczywiście coś się może wydarzyć, czy atak rakietowy, czy nawet próba jakiegoś zamachu. Teraz z perspektywy tego, co się wydarzyło, no widzę, że niestety nasze obawy były uzasadnione, ale pomimo wszystko, widząc te przerażające obrazy zniszczonej restauracji, czytając o ofiarach, z tego co wiem, to było co najmniej 10 osób, ponad 60 zostało rannych, no po prostu włosy jeżą się na głowie, tym niemniej, że to właśnie było popularne miejsce wśród też często wolontariuszy czy obcokrajowców. Pojawiają się informacje, że ranna w tym ataku została między innymi Wiktoria Amelina, uznana ukraińska pisarka, także na pewno Rosjanie atakując dokładnie wiedzieli, w który punkt uderzają. Zresztą zatrzymano już, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała mężczyznę, który fotografował okolice restauracji i który prawdopodobnie przekazał Rosjanom koordynaty, które posłużyły do tego ataku. Także to był atak z premedytacją. Rosjanie doskonale wiedzieli, że mogą zabić wolontariuszy, że mogą zabić również obcokrajowców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, także korespondent wojenny z Ukrainy. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Kiedy mówię